γιος ξεκίνησε από φτωχούς κομμουνιστές. Ο γιος ξεκίνησε από φτωχούς κομμουνιστές. Μάλιστα. Επειδή ξεκίνησε σε μια φτωχή επαρχία της κομμουνιστικής Κίνας. Εγκλήματα κομμουνιστών, με άλλα λόγια. Καλά τα λέει ο Υπουργός Αναπτύξεως και αντιπρόεδρος του μεγάλου κόμματος που κυβερνά σε αυτή την πολύ κρίσιμη στιγμή για τον πλανήτη και την Ελλάδα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν μας αποκαλύπτει πώς και από ποιους ξεκίνησε ο ιός. Προφανώς θα ξεκινούσε από τον κομμουνισμό, την Κίνα εννοεί κομμουνισμό. Κάνουμε αυτή τη σύμβαση για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Βέβαια στα συμβολά τους κομμουνισμό έχουν. Κάνουν και τα συνέδρια, ψάλουν και τη διεθνή στο τέλος και μετά μπαίνουν στη Λαμπορκίνη και φεύγουν όλοι αυτοί εκεί οι καπιταλιστές στον πιο άγριο καπιταλισμό του πλανήτη αυτή τη στιγμή που είναι η Κίνα. Αλλά παρόλα αυτά επισήμως η ταμπέλα στη χώρα και στην Ούγια λέει και στο μάνιουαλ λέει κομμουνισμός. Άρα ο Άδωνης το ανακαλύπτει όλο αυτό και το συνδυάζει και μας το παρουσιάζει στην ανθρωπότητα, διότι πρέπει να ξεκινήσει όχι μια αντικοροναϊκή εκστρατεία, μια αντικομμουνιστική εκστρατεία. Διότι η ρίζα όλων των κακών, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ο κομμουνισμός. Και ΝΑΤΟ, ενώ έχει χτυπηθεί, δεν υπάρχει σε άλλες χώρες, έχουμε κάνει και έναν εμφύλιο εδώ, τα έχουμε τελειώσει, υποτίθεται όλα αυτά. Έρχεται ο κομμουνισμός και φέρνει τις αρρώστιες, δεν μας πήρε τα σπίτια, μας έχει κρατήσει μέσα στα σπίτια τώρα ο κομμουνισμός, επίτηδες το κάνει. Ευτυχώς υπάρχει ο Άδωνης, τα λέει όλα αυτά, και μετά από αυτό θα ακούσουμε τον Άδωνη, ποιον τον Άδωνη, να συστήνει ψυχραιμία, ηρεμία και άλλα τέτοια. Τώρα κύριε Οικονόμου και κύριε Αστροπούλου, χρειαζόμαστε ψυχραιμία, ηρεμία, καθαρή σκέψη. Ψυχραιμία, ηρεμία, καθαρή σκέψη. Είναι ωραίο να ακούς τον Άδωνη να συστήνει ψυχραιμία και με έτσι με αργό ρυθμό, ηρεμία και καθαρή σκέψη. Είναι ωραίο να το ακούμε από τον Άδωνη, ο οποίος όταν μιλάει και τσιτώνει ελαφρά, χάνουν την ψυχραιμία τους, την ηρεμία τους και την καθαρή τους σκέψη όσοι διαθέτουν αυτά τα τρία προσόντα, γιατί είναι πολύ μεγάλα προσόντα, ειδικά αυτήν την εποχή. Βγήκε σήμερα το πρωί σε κανάλι και μας τα είπε όλα αυτά για τον κομμουνισμό, την πολύ σημαντική αποκάλυψη. Το είχαμε καταλάβει και εμείς, αλλά δεν θέλαμε να το πούμε για γνωστούς λόγους. Αλλά ήρθε τελικά ο Άδωνης, ξεβρακώνει τον κομμουνισμό για άλλη μια φορά, ακόμη και στην κρίσιμη στιγμή που περνάει η πατρίδα μας και στην κρίσιμη στιγμή που περνάει ο πλανήτης μας, που επίσης είναι πατρίδα μας. Ο Άδωνης είπε και για τις τράπεζες. Έχουμε τις τράπεζες, τις οποίες τις έχουμε αναχρηματοδοτήσει όλοι εμείς με κάτι άπειρα ποσά δανείων, τα οποία θα τα ξεπληρώνουν δισέγγωνα, τρισέγγωνα και ό,τι υπάρχει από εμάς. Ήταν αυτές οι τράπεζες που ήταν ιδιωτικές μέχρι να αρχίσει η κρίση, μετά κατέρευσαν, λογικό, οι ιδιώτες όμως δεν έπαθαν απολύτως τίποτα, γιατί έτσι λειτουργούν οι τράπεζες. Δώσαμε όλοι εμείς, πήραμε τα δάνεια, τα πληρώσαμε και τα πληρώνουμε και θα τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Οπότε τώρα έχουμε πολύ καλές, πάρα πολύ καλές τράπεζες. Αυτή τη στιγμή οι ελληνικές τράπεζες σε σχέση με την ρευστότητα που έχουν, την επάρκεια κεφαλαίων που έχουν, είναι στην καλύτερη θέση από το σύνολο των ευρωπαϊκών τραπεζών. Οι ελληνικές τράπεζες είναι πρόσφατα ανακεφαλαιοποιημένες, έχουν τεράστια ρευστότητα, έχουν μειώσει σε μεγάλο βαθμό τα κόκκινα δάνειά τους, δεν έχουν κανένα κίνδυνο οι ελληνικές τράπεζες, μηδέν. Το τονίζω, μηδέν. Το τονίζω, μηδέν. Όχι, δεν είναι αδύναμες οι ελληνικές τράπεζες. Είναι, θεωρούνται, τις καλύτερες στην Ευρώπη σήμερα. Έχουμε τις καλύτερες τράπεζες. Είναι μηδέν ο κίνδυνος. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Είναι ό,τι καλύτερο σε τράπεζα υπάρχει. Το έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε ξεπεράσει τις άλλες τράπεζες που δεν είναι τόσο καλές όσο οι δικές μας. Άξιζε ο κόπος. Άξιζε ο κόπος να χρεωθούμε όλοι. Νομίζω 50 δις είναι τα επίσημα. 50 δις ευρώ που θα τα πληρώνουμε. Φαντάζομαι τώρα που είναι καλές δεν θα παίρνουν τα σπίτια του κόσμου. Τώρα που έχει έρθει ο κορονοϊός και έχουν ο κόσμος, οι άνθρωποι, οι πολίτες έχουν μια αγωνία για την επιβίωση και την ίδια τη ζωή. Θα κάνουν πίσω οι τόσο καλές τράπεζες ή σε όλες τις άλλες απαιτήσεις που έχουν, που παίρνουν τηλέφωνα μεσημέρι, πρωί, βράδυ, μεσάνυχτα, μαύρο πρωί, μαύρη νύχτα, μαύρο απόγευμα. Θα κάνουν λίγο πίσω επειδή ακριβώς είναι καλές και έχουν και χρήματα και υπάρχει και μηδέν κίνδυνος εφόσον πάνε όλα τόσο καλά και στο συγκεκριμένο τομέα. Λέει εδώ ένας ακροατής του Μπογδάνου πριν, αλλά έχει μείνει το μήνυμα. Λέει, επίσης Κωνσταντίνε, πες τους της Ελληνοφρένειας ότι τα αφεντικά τους σε ΣΥΡΙΖΑ και Ανταρσία δεν περνάει η προπαγάνδα που κάνουν υπέρ των εισβολέων. Έχει πέσει μέσα, έχει πέσει μέσα ο συγκεκριμένος ακροατής, Αθανάσιος λέγεται, δεν λέω το επίθετο να μην τον εκθέσω. Ο κύριος Αθανάσιος, έχετε πέσει μέσα, αποκαλύψατε κυρίως τα αφεντικά μας και ότι δεν περνάει και η προπαγάνδα που κάνουν υπέρ των εισβολέων. Γιατί κάθε μέρα εδώ κάνουμε μια προπαγάνδα υπέρ των εισβολέων. Δεν θέλουμε τους Έλληνες, θέλουμε τους εισβολείς. Είναι πεντακάθαρο αυτό. Κάθε νοήμων ακροατής μπορεί να το καταλάβει. Κάθε επαρκής ακροατής, κάθε λογικός άνθρωπος μπορεί να το καταλάβει. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Μία με δύο κάθε μέρα. Να αναφύγουμε από αυτά, μια που είπαμε νοήμονες και επαρκείς ακροατές, να πάμε να ακούσουμε τη σύγκρουση της λογικής με οτιδήποτε άλλο. Στη συγκεκριμένη φάση το εκφράζουν οι Μητροπολίτες. Ο Μητροπολίτης Πειραιός βγαίνει συνεχώς κάθε μέρα σε διάφορα κανάλια και εδώ τον ρωτάνε στο Open για την Θεία Κοινωνία και τα πορίσματα πια και τις συμβουλές, οδηγίες των επιστημόνων. Το δόγμα της Εκκλησίας και η πίστη Εκκλησίας δεν μπορεί να αλλαγεί από τη συνθήκη του κόσμου. Άλλωστε και η επιστήμη δεν έχει καταδείξει, δεν υπάρχουν μελέτες ότι μεταδίδεται οποιαδήποτε ασθένεια από τη μετάληψη των αχράντων μυστηρίων. Το είπε χθες το Υπουργείο Υγείας, Σεβασμιότατε. Είπε το Υπουργείο Υγείας και η Επιστημονική Επιτροπή δηλαδή ότι βεβαίως και μεταδίδεται. Μάλιστα. Και από τον συγχρονισμό στις εκκλησίες, από τον ασπασμό στις εικόνες, από τα σταγονίδια και από το κουταλάκι της Θείας Κοινωνίας. Αυτό που λέτε είναι εντελώς αυθαίρετο συμπέρασμα. Δεν υπάρχει καμία επιστημονική μελέτη. Αυτό που λέτε είναι εντελώς αυθαίρετο συμπέρασμα. Δεν υπάρχει καμία επιστημονική μελέτη. Σταματήστε τα κατατροπολογικά σενάρια. Η Ελλάδα ελέγχει τον ιό πάρα πολύ καλά. Πολύ ευχάριστο αυτό. Είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Προς Θεούρε, παιδιά, αυτή την καταστροφή. Ηρεμία, ψυχραιμία και καθαρή σκέψη που έλεγε και πριν. Καθησυχάζει τους δημοσιογράφους που κάνουν ερωτήσεις για τα αυτονόητα. Ο Μητροπολίτης λίγο πριν, όπως είπε, είναι αυτονόητο, δεν υπάρχει επιστημονική μελέτη, καμία επιστημονική μελέτη. Έχουν βγει δεκάδες επιστήμονες, φορείς. Ο ΕΟΔΗ ο ίδιος, το Υπουργείο, η Κεραμαίος, ακόμη και η Κεραμαίος βγήκε και είπε ότι από τη Θεία Κοινωνία υπάρχει κίνδυνος. Όλοι αυτοί αντί να σταθούν στην ουσία και να προστατεύσουν ανθρώπους, να προστατεύσουν ανθρώπους που έχουν μάθει μια ζωή να δέχονται οδηγίες από κάποιον για να πορευτούν στη ζωή τους, αντί να κάνουν αυτό για να κερδίσουν τα ψηφαλάκια, αρχίζουν και λένε οτιδήποτε άλλη βλακεία μπορεί να υποθεί. Έτσι λοιπόν ο Άδωνης το πρωί, ο αντιπρόεδρος του κόμματος και υπουργός ανάπτυξης, ανακαλύπτει και περιγράφει τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί δέχεται επίθεση η Εκκλησία. Βγάζουν τώρα όλο τους το κόμπλεξ στην Εκκλησία. Βρήκανε την ευκαιρία. Εμετός. Ναι. Το κόμπλεξ στην Εκκλησία. Τώρα το βγάζουν όλο. Ναι. Εμετός. Εμετός. Εμετός. Κλείνουμε σχολεία. Επιχειρήσεις σταματάνε να λειτουργούν. Και λέμε τώρα ότι ο κόσμος πρέπει να πηγαίνει στην εκκλησία και να το μεταλαμβάνει. Τώρα αυτό είναι σοβαρή χώρα. Αυτό είναι σοβαρή χώρα. Παιδιά, πάντα πολλές πιστεύετε. Πιστεύετε. Αφήστε τώρα τι κάνω εγώ. Αφήστε τι κάνω εγώ. Εσύ ο Πετρόπουλος πιστεύεις, παιδί μου, στη διευκαλυσία. Ωραία, άρα μην μιλάς για μας πιστεύουμε. Τα λύσουμε εμείς αυτά τα θέματα. Είναι εδώ ο Άδωνης μαζί με τον Πετρόπουλο, τον δημοσιογράφο της Αυγής, και προσπαθεί ο δημοσιογράφος να του πει ορισμένα πράγματα. Και ο Άδωνης, αντί να απαντήσει επί αυτών των θεμάτων, αρχίζει και λέει και φτιάχνει ένα σεναριάκι εκεί για το αν πιστεύει αυτός που του λέει αυτά. Το θέμα της δημόσιας υγείας αφορά τους πάντες. Όλοι έχουμε άποψη για την υγεία μας, για την υγεία συγγενικών προσώπων. Δεν είναι θέμα πίστης ή όχι, δεν μπορεί να διαχωρίζονται οι άνθρωποι για άλλη μια φορά σε πατριώτες, προδότες, σε Έλληνες αν θέλουν, σε πιστούς, άπιστους, σε αμοβούλγαρους και εθνικόφρονες, όπως το κάνουν όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες. Είναι πολύ κομβικό θέμα, όλοι έχουν άποψη. Και αν κάποιος φορέας, είτε είναι εκκλησία, είτε κράτος, είτε σχολείο, είτε σχολή ιδιωτική, είτε οτιδήποτε, η ομάδα ανθρώπων πάει να παραβιάσει τη δημόσια υγεία όλων μας, όλοι έχουμε το χρέος, το καθήκον να το αποτρέψουμε αυτό. Και δεν θα δώσουμε και εξετάσεις πίστης, εθνικοφροσύνης, πατριδοφροσύνης ή οτιδήποτε άλλο σε όποιον πολιτικό ή πολιτικάντη στέκεται με αυτόν τον τρόπο για να κερδίσει μόνο ψήφους, γιατί μόνο αυτό τον ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση και τίποτε άλλο, όχι δημόσια υγεία. Δεν υπάρχει περίπτωση να δοθούν εξηγήσεις και πιστοποιητικά προς όλους αυτούς. Και θα έχουμε και άποψη και για όλους αυτούς που απειλούν την υγεία. Που απειλούν την υγεία όλων μας. Και που την χρησιμοποιούν με αυτόν τον τρόπο που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Το σίγμα. Το σίγμα είναι ένα γράμμα της αλφαβήτου. Όλοι το λέγουμε σίγμα. Ισού, ανάλογα πώς θα, με ποιο φωνή θα παντρευτεί. Εκεί δίπλα, αλλά υπάρχει η θεά στο συγκεκριμένο θέμα. Που το σίγμα το παχαίνει λίγο. Η Τουρκία έχει μια πολιτική Σέγκεν, πολιτική Σέγκεν, έναντι όλων των μουσουλμανικών χωρών. Πολιτική Σέγκεν. Για ένα σοκολατάκι κάτι. Βγήκε και μίλησε για τη Σέγκεν η Ντόρα Μπακογιάννη. Έπρεπε να το πει όπως της αρέσει να το λέει και είναι ένα ωραίο στυλ αυτό. Ένα ωραίο στοιχείο στο δημόσιο λόγο αυτές τις δύσκολες μέρες που προσπαθούμε και εμείς να πιαστούμε από κάτι που έχει υποθεί και είναι λίγο ανάλαφρο, γιατί αν μείνουμε στην ουσία των θεμάτων είναι να κλείσουμε τα πάντα και να περιμένουμε. Να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Όμως είμαστε εδώ γιατί μπορούμε να ακολουθήσουμε και το παράδειγμα της γιαγιάς Δημητρούλας. Ποια είναι η γιαγιά Δημητρούλα? Η γιαγιά Δημητρούλα είναι μια γιαγιά στην Ηλιούπολη. Δεν είναι πια, δηλαδή δεν ζει. Αλλά όπως θα ακούσουμε τώρα από τον πατέρα Νεκτάριο Μουλατσιώτη, τον Παπαρόκα, ο οποίος ιντερνετικά βγαίνει και λέει και τα δικά του θέματα, διαγγέλματα. Κάθεται σε μια πολυθρόνα, μια μπερζέρα και αρχίζει και λέει διηγήσεις από το παρελθόν. Κάποτε ήταν εκεί ιερέας, πριν ακολουθήσει η καριέρα Παπαρόκα και τελικά ηγούμενου κάπου στη Φωκίδα. Ήταν ιερέας εκεί στην περιοχή. Και ήταν μια ετοιμοθάνατη. Θα ακούσουμε τώρα τη γιαγιά Δημητρούλα, η οποία δεν μπορούσε, πέθαινε. Και πήγε ο πατέρας Νεκτάριος, θα ακούσετε σε ποια συνθήκη πήγε και τι ακριβώς έκανε την επόμενη μέρα η ετοιμοθάνατη μέχρι τότε γιαγιά Δημητρούλα. Κλείνω με αυτό το παράδειγμα. Όταν έμενα στην Ηλιούπολη των Αθηνών, απέναντί μου υπήρχε μια γιαγιά. Η γιαγιά η Δημητρούλα, όπως τη λέγαμε. Η οποία πέθανε σε μεγάλη ηλικία. Ήταν πάνω από 90-95 ετών, αν θυμούμε καλά. Όταν οι γιατροί έφτασαν στο σημείο που δεν έτρωγε, είπανε στην κόρη τους και στο σύζυγο, κυρία Μαρία, η γιαγιά τελειώνει απόψε. Γι' αυτό δεν τρώει και δεν πίνει. Η πίεση χαμήλωσε. Τότε με φωνάξανε να την κοινωνήσω την κυρία Δημητρούλα. Την κοινώνησα την κυρία Δημητρούλα. Η κυρία Δημητρούλα την επόμενη μέρα ήταν όρθια και περπατούσε και βγήκε έξω στην παιδική χαρά στην πλατεία Παπαδιαμάντη στην Ηλιούπολη. Τι κάνεις κυρία Δημητρούλα? Κοινώνησα και ζωντάνεψα, μου λέει. Η θεία κοινωνία δίνει ζωή στον άνθρωπο. Είναι το καλύτερο εμβόλιο. Είναι το καλύτερο αντίδοτο του θανάτου. Μη φοβήστε λοιπόν, μην ταράζεστε. Και αυτός ο ιός είναι παλιός ιός. Όλοι θυμόμαστε την κυρία Δημητρούλα να κάνει τσουλήθρα στην παιδική χαρά εκεί στην, που περιγράφει ο ηγούμενος τώρα πια μέρος και μέλος της εκκλησίας. Τη θυμόμαστε να κάνει γύρω γύρω όλοι, να παίζει με τα άλλα τα παιδάκια, τη γιαγιά Δημητρούλα 95 χρονών. Αναστήθηκε την επόμενη μέρα, αλλά τελικά πέθανε. Δεν τα κατάφερα, αλλά έστω και στιγμιαία, δεν ξέρουμε για πόσες μέρες, έπαιζε κάθε μέρα στην παιδική χαρά. Σύμφωνα με αυτά που λέει ο εκπρόσωπος της εκκλησίας, δεν τα λέμε εμείς, επειδή βγάζετε στον καθρέφτη πάντα μια τσαντίλα και μια οργή, γιατί δεν μπορείτε να βγάλετε την οργή εκεί που ακριβώς πρέπει. Για την οργή λοιπόν, 2-11-10-80-8-80 σας περιμένει, και αυτός έπαιζε στην συγκεκριμένη παιδική χαρά ο Αποστόλης μαζί με τη γιαγιά Δημητρούλα, όλοι το θυμόμαστε. Εξού και το τραγούδι «Δημητρούλα μου γεια σου» και όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχουν και σοβαροί μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Είναι λίγο αντιφατικό όλο αυτό έτσι όπως το πάμε τώρα, αλλά ναι, υπάρχουν κάποιοι σοβαροί μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Η Μαριέτα Γιαννάκου ήταν χτες βράδυ στο Κόντρα. μετρώ από προχθές συναδέλφους σας βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι χωρίς να είναι γιατροί άνθρωποι, διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει θέμα. Χθες βράδυ ο κύριος Μαρκόπουλος μας έλεγε ότι αφού πρώτα κοινωνούν τα παιδιά και μετά οι μεγάλοι δεν υπάρχει θέμα. Ο κύριος Πανάκης την Παρασκευή μας έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη θεία κοινωνία. Είναι συνάδελφοί σας βουλευτές όμως. Αυτά δεν ισχύουν. Τα μέλη της Επιτροπής για τη Δημόσια Υγεία ξεκαθάρισαν ότι με το σύλλογο και με τη χρήση των ιδίων μέσων μεταδίδεται μια χαρά. Λοιπόν, ή θα μιλάμε επιστημονικά και θα σεβόμαστε την επιστήμη, ή θα κρίνουμε, εάν η Εκκλησία θέλει να τα κρίνει όλα αυτά κατά τρόπο θεολογικό, τότε ίσως θα πρέπει όλοι οι άρρωστοι να προσέλθουν στην Εκκλησία για θεραπεία. Δεν πάνε όμως στην Εκκλησία, πάνε στους γιατρούς και στα νοσοκομεία. Πόσο μοναχική ακούγεται και πόσο λογική η συγκεκριμένη φωνή με όλο αυτόν τον καταιγισμό βουλευτών, μητροπολιτάδων, παπάδων, ιερέων, υπουργών, πολιτικάντιδων γενικότερα για τους υπουργούς και τους βουλευτάδες αυτό, γιατί άλλοι κάνουν και τη δουλειά τους. Πολιτικάντιδων που για να πάρουν τις ψήφους και να μην χαλάσουν χατήρια ρισκάρουν την δημόσια υγεία. Κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Θα πρέπει να είναι το πρώτο στο καθήκον τους και θα πρέπει όλοι με πολύ καθαρές κουβέντες, γιατί βλέπουμε τι γίνεται και στις γειτονικές χώρες, με πολύ καθαρό τρόπο και όχι με αμφισημίες, να απαγορεύσουν, να δώσουν οδηγίες, να οδηγήσουν τον κόσμο εκεί που πρέπει να τον οδηγήσουν. Και όχι να λένε ο καθένας, κάντε ό,τι θέλετε, αλλά ναι, μεν, εκεί πηγαίνετε, δεν μεταδίδετε, δεν το ένα και δεν το άλλο. Η πατρίδα μας δέχεται και μια επίθεση, να μην το ξεχνάμε αυτό. Θυμηθήκαμε ένα παλιό πατριώτη που λείπει όμως από τα σημερινά και αυτός από τη Νέα Δημοκρατία και αυτός φωνή της λογικής, αλλά της πολύ μεγάλης λογικής. Δεν είμαι αντάρτης. Είμαι πολιτικός με γνώμη και με αισθήματα. Γαπώ την πατρίδα μου, γαπώ το κόμμα μου, γαπώ το δίκιο και το σωστό και μάχομαι γι' αυτό. Ο Βίρονας Πολύδωρος, ποιος άλλος. Είναι ο Βίρονας Πολύδωρος, ο οποίος σε αυτές τις στιγμές που περνάμε έναν μίνι διχασμό για άλλη μια φορά, για πολλούς λόγους, έτσι κι αλλιώς πάντα τον είχαμε, ευκαιρίες θέλουμε για να τον εκδηλώσουμε, είπαμε να βρίσκουμε αυτά τα σύμβολα που μας ενώνουν και νομίζω ο Βίρονας Πολύδωρος ενώνει τους πάντες. Όλους τους Έλληνες. Ακούσαμε εδώ μια σχετική δήλωση για την πατρίδα. Θα ακούσουμε και κάποιον άλλον που πλήρωσε για την πατρίδα, γιατί την έβαλε πάνω από όλους και από όλα. Δεν το λέμε εμείς αυτό, έχουμε διαφορετική άποψη, αλλά δεν έχει σημασία η δική μας άποψη. Σημασία έχει η δική του άποψη και είναι ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Τα δικά σου τα λάθη, τα προσωπικά, ποια πιστεύεις ότι ήταν και δεν πήγε. Ένα και μοναδικό. Βάζω πρώτα την πατρίδα και μετά το κόμμα. Ενώ όλοι οι άλλοι βάζουν πρώτα το κόμμα και μετά την πατρίδα. Δεν είναι λίγο εγωιστικό όταν τα ακούς αυτό από έναν πολιτικό? Δηλαδή, εγώ είμαι ο καλύτερος. Δεν είπα εγώ αυτό. Συγγνώμη. Είπα ότι εγώ προτάσω την πατρίδα. Δηλαδή, ξεκάθαρο. Οι άλλοι πολιτικοί τι προτάσουν? Προτάσουν το συμφέρον, τη διατέλεια, ο Άκης τα λεφτά, ο άλλος να γίνει πρωθυπουργός. Μια σειρά πραγμάτων, Γρηγόρη μου. Και αυτή είναι η διαφορά. Την πλήρωσε ο άνθρωπος. Γι' αυτό είναι εκτός και έχει μείνει εκεί με την εκπομπή του. Γι' αυτό είναι εκτός. Αλλά έβγαλε πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Τους είχε στο κόμμα του και τους έχει στείλει τώρα όλους σε διατεταγμένη υπηρεσία στη Νέα Δημοκρατία. Πατριώτες όλοι αυτοί και προσφέρουν από αυτά τα μετερίζια, τα καινούργια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτόν, επειδή μίλησε και έβαλε πάνω την πατρίδα από οτιδήποτε άλλο, τον βλέπουμε τώρα στα αζήτητα. Βλέποντας και παρακολουθώντας τις πολύ σημαντικές ειδήσεις έτσι κι αλλιώς, έχετε μάθει για την ακτεωρώτη τουρκική που συγκρούστηκε με το σκάφος του λιμενικού το πρωί κάτω στο Αιγαίο. Υπάρχει και μια δήλωση του Ερντογάν για την Ελλάδα σε σειρά δηλώσεων τις τελευταίες μέρες και λέει κατά λέξη, μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα εκεί του κόμματός του, κάνουν αυτά τα τυπικά για να δείξουν ότι υπάρχει δημοκρατία και λέει δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ αυτού που έκαναν οι Ναζί και των εικόνων που φτάνουν από τα ελληνικά σύνορα. Μίλησε ο Ερντογάν και παρομοίωσε τους Έλληνες και όλα αυτά που γίνονται στον Εύρο, ανεξαρτήτως του τι ακριβώς γίνεται στον Εύρο και κάποιες μικροακρότητες να τις πούμε έτσι, αλλά τις παρομοιάζει ποιος ο Ερντογάν με αυτά που έκαναν οι Ναζί στα 4-5 χρόνια και παραπάνω που λειτουργούσαν με τον τρόπο που λειτουργούσαν και είχαν και τα στρατόπεδα συγκέντρωση. Χαρακτήρισε μάλιστα τις ελληνικές αρχές βάρβαρες και φασιστικές. Ο Ερντογάν αυτά, ξαναλέμε, στους βουλευτές του κόμματός του, μέσα σε όλα τα παλαβά που ακούγονται, γιατί ακούγονται πάρα πολλά παλαβά, και προσπαθεί ο καθένας που ακόμη διαθέτει τη λογική και τον κοινό νου να τα βάλει σε μια σειρά. Έρχονται και αυτές οι δηλώσεις και η γενικότερη συμπεριφορά βέβαια της Τουρκίας. Να ξαναγυρίσουμε στον κορονοϊό, γιατί υπάρχει κυβέρνηση, υπάρχει πρωθυπουργός, ο οποίος όπως θα ακούσετε τώρα έχει ένα πάρα πολύ καλό σχέδιο για να αντιμετωπίσει τον ιό. Φίλες και φίλοι, το σχέδιό μας για την υγεία όπως θα ξεδιπλωθεί τους επόμενους μήνες, είναι ένα σοβιετικού τύπου κρατικό σχέδιο. Και αυτό το πολύ ρυθμικό επιβλητικό τραγουδάκι που είναι από ηλεκτρονικό παιχνίδι που παρουσιάζει τους κακούς κομμουνιστές, μάλλον κακούς Ρώσους που πάνε εκεί, αλλά το βάλαμε και για τους κομμουνιστές επειδή ο Άδωνης μας αποκάλυψε και μας θύμισε από πού έχει προέλθει ο ιός από τον κομμουνισμό. Και ακούσαμε εδώ την απάντηση του Πρωθυπουργού στον κορονοϊό, η οποία είναι ένα σοβιετικού τύπου σχέδιο. Μακάρι να υπάρχει τέτοιο, γιατί είναι η μόνη πιθανότητα να αντιμετωπιστεί σοβαρά το θέμα της υγείας σε αυτόν τον τόπο, αλλά δεν θα υπάρξει, δεν θα υπάρξει, γιατί όλα αυτά δεν είναι μόνο θέμα λέξεων, είναι και θέμα απόφασης, πρακτικής, δράσης, συγκεκριμένων μέτρων και κυρίως να μπαίνει ο άνθρωπος πάνω από τα κέρδη. Με όλη αυτή την αφορμή του κορονοϊού έρχεται και πάλι μπροστά το θέμα της δημόσιας υγείας, πώς την είχαν παραμελήσει όλα αυτά τα χρόνια και εδώ και σε άλλους τόπους, πώς την είχαν διαβάλει για να ενισχυθεί η ιδιωτική υγεία και τώρα στα πολύ κρίσιμα και άλλη μια φορά ο δημόσιος τομέας της υγείας είναι αυτός που καλείται, αν τα καταφέρει θα φανεί, να λύσει το θέμα. Εκεί προστρέχουν όλοι και συμπληρωματικά βέβαια ο ιδιωτικός τομέας, αν χρειαστεί, όταν χρειαστεί, όπως χρειαστεί. Πρώτα απ' όλα η δημόσια υγεία, η οποία όμως και λόγω της κρίσης και λόγω των πολιτικών επιλογών τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες σε αυτόν τον τόπο, δεν είναι και τόσο έτοιμος, ποτέ δεν ήτανε και ποτέ δεν του δώσαν τις δυνατότητες που όφυλαν για να λειτουργήσει όπως πρέπει για το κορυφαίο νούμερο ένα θέμα που απασχολεί τις κοινωνίες, τον άνθρωπο, την υγεία του. 2-11-10-80-880 τηλέφωνο επικοινωνίας, radio@parapolitica.gr το mail της εκπομπής και του σταθμού. Το επίσημο site είναι ελληνοφρένια.net.gr και μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω μπορείτε να κάνετε και εγγραφή και έναν διάλογο που έχει, αν θέλετε να πείτε τα δικά σας. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Παιδιά, καλησπέρα. Δεν είναι πλάκα αυτά, δεν είναι σάτυρα, δεν γελάμε με αυτά. Τον αφήνετε μιλάει εκεί πέρα για τα εθνικά τα θέματα, τον αφήνετε τώρα διακομωδεί τη θρησκεία. Δικαιώματα να μην πιστεύει μα δεν θέλει, δεν μπορεί να κοροϊδεύει όμω τώρα. Του μουσουλμάνου γιατί δεν του κοροϊδεύει. Ποιον αφήνουμε, μισό λεπτό. Γιατί κόφτει νο, τώρα δεν ορθακού. Στο North, Θεσσαλονίκη ακούτε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Τι πράγματα είναι αυτά, δεν μαζέψτε του λίγο, τι είναι αυτά. Του παπάδε, μισό λεπτό, ποιου να μαζέψουμε, γιατί οι παπάδε ξεφτιλίζουν τη θρησκεία αυτή τη στιγμή. Ποιου θέλετε. Αχ, αγόρι μου, καλά μα τα πιστεύει και εσύ μία τα ίδια. Ενόχληση, αλήθεια. Μπορώ να αλλάζω, συχνότητα κινδύνω. Σε παρακαλώ πολύ, θα μας έκανες μεγάλη χάρη. Είναι γνωστό σε όλους μετά την ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου ότι μπορούμε να πάμε να κοινωνήσουμε άφοβα, έτσι δεν είναι. Κι όμως, ισχύει, ναι. Αλλά είναι μερικοί σκεπτικιστές, ρε παιδί μου, όπως εσύ, που ενώ βαθιά μέσα τους πιστεύουν και θέλουν να πάνε, δεν πάνε γιατί φοβόνται. Λοιπόν. Εγώ φοβάμαι, ναι, φοβάμαι. Δηλαδή, άμα είναι έτσι, μπορώ να γλύψω και το χέρι του πάτερ. Ναι, βέβαια. Αλλά άκου να δεις όμως τι μπορείς να κάνεις για να προστατευτείς. Λοιπόν, ξεκινάς το πρωί την Κυριακή, ξυπνάς, βουρτσίζεις τα δόντια σου με βυζαντινών. Ξεπλένεις και κάνεις γαργάρες μετά με αγιασμό. Μετά, για έξτρα προστασία και καθαρή αναπνοή που διαρκεί όλη τη μέρα, κάνεις μια επάλυψη στη γλώσσα με πρόπολη. Το ξέρεις αυτό το καινούριο με την πρόπολη. Βάμα πρόπολης που λέει. Ναι, ναι. Και έτσι δεν έχεις κανένα απολύτως κίνδυνο. Και μπορείς άφοβα αποστολάκι να πας να κοινωνήσεις. Okay, εγώ επειδή θέλω να πάω στην εκκλησία χωρίς να έχω δισταγμούς και τέτοια. Αν κάνω αυτό, είναι okay μετά να δώσω και ένα φιλί στον παπά, στο χέρι του. Αν μου προτείνει κάτι που έχει να κάνει με πετραχύλι, με ράσο, το κάνω αν έχω πάρει τα βυζαντινών και όλα αυτά. Ναι, αλλά άμα θες να φιλήσεις χίλια. Πώς το λένε, χέρι παπά. Ή άμα θες να φιλήσεις εικόνα, πρέπει να κάνεις μια επάλυψη στα χείλη με βυζαντινών. Θα κυκλοφορήσει τώρα το έμαθα ο Βελόπουλος, θα το κυκλοφορήσει και σε lip gloss τώρα για τη Σαρακοστή. Okay. Έχεις ακούσει αν θα το κυκλοφορήσει και αναδυόμενο από ντίλντο, βοήθημα ερωτικό. Αυτά είναι για μερακλείδες, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Εγώ είμαι πιστός. Ωραίο, μήπως τα ξέρεις. Πιστός και μερακλείδες δεν πάει να πει ότι είναι αντίθετο, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν πειράζει. Τι μαυρίλα είναι αυτή τελευταία, φίλε. Τι μαυρίλα κυκλοφορεί. Όπου όποτε είναι στη γύρα τα φασισταριά, μαυρίλα υπάρχει μόνο, μην αγχώνεσαι. Δεν βλέπω κανέναν να αντιδρά για το ασφαλιστικό για άλλα θέματα. Αντιδράνε όλοι για τους μετανάστες. Λες και τους φταίνει μετανάστες για αυτά που τραβάνε. Το ασφαλιστικό μωρέ δεν συμφέρει. Μην τρογόμαστε μεταξύ μας. Ας φάμε τους ξένους. Ναι, ναι, οι ξένοι φταίνουν. Ποιος φταίει, ο Έλληνας φταίει. Ο Έλληνας είναι ανώτερος. Ο Έλληνας που σε γάμισε με το ασφαλιστικό και όλα αυτά έτσι ώστε να σου φταίνει οι ξένοι πιο εύκολα. Ισχύει αυτό που λες, αλλά ο Έλληνας είναι ανώτερο είδος και δεν κάνει λάση. Αχ, ναι, αυτό πώς το ξέχασα. Καλή σου μέρα από την Πάτρα, ο Τάκης είμαι. Γεια σου, Τάκη. Έχουμε στερητικό σύνδρομο, να ξέρεις. Γιατί? Πότε θα έρθεις κάτω? Τώρα δεν ήμουνα. Πότε τώρα, πριν από ένα μήνα. Πριν από ένα μήνα. Θέλω να σε ακούμε πάντα, ρε Αποστολή. Να είσαι καλά. Ναι, γεια σα, παραπολιτικά. Ναι, ναι. Δεν μου λέτε το συγχαμμένο αυτό τον Αποστόλη. Τι το έχετε και το βάζετε, έχουμε. Τι σικαμάρε είναι αυτέ. Για να σα πάει τα νεύρα. Τι νεύρα να σπάσετε. Όσοι δεν ψοφίσετε από τον ιό, να ψοφίσετε από τα νεύρα. Τι είναι αυτά, ρε. Δεν μαζευτείτε, ρε. Τι είναι αυτά, ρε. Μισό λεπτό, αγαπητέ. Δεν είστε υπέρ τη δημοκρατία να λέει ο καθένα ό,τι. Δημοκρατία θα είμαι, ρε Καραγκιωσάκο. Ο Καραγκιωσάκο, έχουμε μικρά παιδιά, ρε. Καραγκιώσι. Φασιστάκο είσαι. Φασιστάκο. Φασιστάκο, δεν πειράζει. Πιες το Βυζαντινόν. Πιες τον αγιασμό που δίνει ο Αμβρόσιος. Θα σου περάσουν όλα. Τσιμισκή 33 εδώ στη Θεσσαλονίκη έχει κάτι καλούς ψυχιάτρους. Σε συνιστώ. Να πάω, γιατί πρέπει να ανέβω Θεσσαλονίκη για να πάω στο ψυχίατρο. Θα σε κάνει καλό. Δεν έχω στην Αθήνα. Γιατί να μην πάω σε μια εκκλησία, γιατί να μην εξομολογηθώ. Πρέπει να πληρώσω τον παπατζή, τον ντεμέκ. Πάω στον αυθεντικό παπατζή. Να μην σε βάλουμε από κάτω από το ράσο, πρόσεξε. Αυτό δεν είναι προσοχή, αυτό είναι ευχή. Άμα ήταν θέλημα Θεού, τι. Θέλημα Θεού. Ή θέλημα εκπροσώπου Θεού. Μπορεί να είναι θέλημα εκπροσώπου Θεού. Έχω εγώ λόγο. Ένα παπά του εξομολογούμενου του έβαζε κάτω από το ράσο. Παπαρούπα, έτσι το λέγανε. Την τύχη την είχαμε. Ο ιός ξεκίνησε από φτωχούς κομμουνιστές. Μας. Επειδή ξεκίνησε σε μια φτωχή επαρχία της κομμουνιστικής Κίνας. Πρέπει να λέγονται αυτά στις δύσκολες και πολύ κρίσιμες στιγμές που περνάμε και χρειάζεται εθνική ομοψυχία. Νομίζω ο αντικομμουνισμός μπορεί να μας ενώσει όλους. Και επιτέλους εδώ έρχεται ένας άνθρωπος νουνεχής, συνετός, είναι άλλωστε μέλος της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Δεν θα μπορούσε να συνέβαινε οτιδήποτε άλλο. Και λέει και αποκαλύπτει από πού ξεκίνησε ο ιός, γιατί αν δεν μάθουμε από πού ξεκίνησε, δεν θα τον αντιμετωπίσουμε. Το θέμα δεν είναι να αντιμετωπίσουμε τον ιό αυτόν τώρα. Θα αντιμετωπιστεί κάποια στιγμή. Το θέμα είναι να αντιμετωπίσουμε το σύστημα, το καθεστώς που γεννάει ιούς. Γι' αυτό ο Άδωνης λέει για τον κομμουνισμό και για όλα τα άλλα τα πάρα πολύ ωραία. Ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρ. Πρόβα τζενεράλε για την εισβολή ελληνικών δυνάμεων στην Κωνσταντινούπολη έγινε χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του σταθμού μας, σε γνωστή εκκλησία της Αθήνας έγινε προσομοίωση λειτουργίας σαν να επρόκειτο για την Αγία Σοφιά. Το σενάριο της άσκησης περιλάμβανε είσοδο στρατευμάτων στην κατακτημένη πόλη και λαμπρή δοξολογία στο ναό της Αγίας Σοφιάς με την παρουσία αξιωματούχων της κυβέρνησης. Μοιράστηκε αντίδωρο. Έδρα θρησκευτικής ιατρικής ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ την ίδια ώρα καταργούνται οι έδρες πνευμονολογίας και λοιμοξιολογίας, καθώς κρίνονται πλέον περιττές. Την έδρα θρησκευτικής ιατρικής θα αναλάβουν ως επικεφαλής καθηγητές μητροπολίτες οι οποίοι θα εναλλάσσονται κάθε δύο μήνες. Οι φοιτητές ιατρικής θα προσέρχονται ντυμένοι παπαδάκια. Με δημιουργίες των ΜΑΤ θα αντιμετωπιστεί η εξάπλωση του κορονοϊού. Σύμφωνα με απόφαση του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, 5 δημιουργίες των ΜΑΤ θα αναπτυχθούν στο κέντρο της Αθήνας και θα κυνηγούν με γκλόπ και χημικά τον ίδιο τον ιό και θα το χτυπούν αλίπητα μέχρι να τον εξοντώσουν όπου τον εντοπίζουν. Το χτύπημα του ιού θα γίνεται σε πόμολα, πόρτες, σκάλες, χέρια, κεφάλια, μάτια, πλευρά και άλλα μέρη. Ω ως τραγουδίστρια της Νίκης παρουσιάστηκε η Τατιάνα Στεφανίδου στα σύνορα του Εύρου. Η σπουδαία δημοσιογράφος, σε πρόσφατη επίσκεψή της στα σύνορα, εμψύχωσε τα στρατευμένα νιάτα της πατρίδας, περιφερόμενη γύρω από τα σειρματοπλέγματα. Μάλιστα, δεν δίστασε μαζί με φαντάρους να επιδιορθώσει το σειρματόπλεγμα, μαντάροντάς το με πένσα, κάτι που προκάλεσε κύματα ενθουσιασμού. Οι στιγμές συγκίνησης έχουν καταγραφεί από τον τηλεοπτικό φακό για περαιτέρω αξιοποίηση. Καιρός. Έθριος ο καιρός και σήμερα για τα παγκάρια όλων των ενοριών της χώρας μας. Πώς ξεκινάνε τα παραμύθια με τη γνωστή φράση «Μια φορά και έναν καιρό» και πώς τελειώνουν και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Δεν θα πάμε στο τέλος. Θα μείνουμε λίγο στην αρχή, διότι πρέπει να ακούσουμε ένα παραμύθι. Το λέει ένας παραμυθάς, πολύ καλός. Το είπα από το Βήμα της Βουλής. Τον έχουμε ζήσει ως παραμυθά τα προηγούμενα χρόνια. Είναι και αριστερός, από τους πολύ πούρους αριστερούς. Είναι ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και μας λέει το παραμύθι του. Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε μια κυβέρνηση που άρχισε τη θητεία της αντιμετωπίζοντας την ανθρωπιστική κρίση. Μια φορά και έναν καιρό, μια κυβέρνηση που έδωσε την έμφαση στην υγεία. Μια φορά και έναν καιρό, υπήρχε μια κυβέρνηση που ήθελε να προωθήσει την ανάπτυξη και να αντιμετωπίσει τις πιστωτές της. Να φύγει από τη ζουρλομανία του 3,5%. Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε μια κυβέρνηση που πίεζε τις άλλες κυβερνήσεις σε όλα τα φόρα να αλλάξει τη βασική ροπή της πολιτικής προς τη λιτότητα. Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε αυτή η κυβέρνηση που πίεζε. Δεν τα λέει ωραία, είναι από τη Βουλή. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος το λέει πάρα πολύ ωραίο, ελάχιστα σαρδάμ, τίποτα. Και με το ζουρλομανδία τον είπε ζουρλομανία. Μόνο αυτό που είναι πολύ ωραία λέξη έτσι κι αλλιώς είναι η μανία για τη ζούρλα, για τη ζούρλια. Έφτιαξε λέξη, έτσι έκανε και ο Ελίτης και πετύχαινε. Μπορεί και ο Τσακαλώτος, αν δεν τα καταφέρει στην αριστερά και στο μετασχηματισμό το σοσιαλιστικό της κοινωνίας μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης και πούρου καπιταλισμού, να τα καταφέρει να φτιάξει λέξεις, ίσως και κάποια στιγμή ποίηματα μεγάλα και τρανά. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού. Αποστόλης είσαι. Ναι, αυτός. Έλα, ο Θήμιος καλά είναι. Καλά είναι, ναι. Ωραία. Άκου τώρα τι έχω να σου πω. Εδώ και 1,5 μήνα ασχολούμαστε, μας έχουν πεθάνει με τον κορονοϊό. Παιδιά, δεν γίνεται να απαλλαγούμε από αυτό. Δεν θα μας τρελάνουνε τελείως. Να κολλήσουν, να πεθάνουμε, να ησιάσουμε. Α, πιώνουμε αυτή του. Θα ήταν μια κάποια λύση. Έλεω δε παιδιά, έλεω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον κόσμο. Τίποτα άλλο. Υπάρχουν εκεί πρόσφυγες, υπάρχουν θέματα, μα θες. Ναι, σιγά. Και με αυτό το θέμα μας έχουν αλλάξει τα φώτα. Και με αυτό το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα με κάποιον που πήρε χθες τηλέφωνο, δεν θυμάμαι, ούτε ξέρω ποιος ήταν, ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι μετανάστες ή πρόσφυγες κλπ. Υπάρχουν άνθρωποι δυστυχισμένοι, ταλαιπωρημένοι. Δηλαδή η πείνα δεν είναι πόλεμος. Τι μας λένε τώρα το Πακιστάν και δεν έχει πόλεμο το ένα. Συγγνώμη, είστε κομμουνίστρια. Το τι είμαι είναι δικιά μου υπόθεση. Δικιά σας υπόθεση είναι, αλλά μυρίζομαι κάτι τώρα. Μυρίζω ότι θέλεις εσύ, δεν με απασχολεί εμένα το θέμα αυτό. Όταν μυρίζεσαι εσύ κάτι. Λοιπόν, εντάξει. Κάτι, μια οσμή κομμουνισμού μου έρχεται τώρα, δεν μ' αρέσουν αυτά. Δικό σου θέμα. Ναι, τέλος πάντων, τα ξέρω εγώ αυτά. Η ιδεολογική ηγεμονία, να τα. Τι είναι. Τέλος πάντων, χάρηκα. Που έβγαλε και εγώ και φωνάζει καλά. Άντε, γεια. Γεια σου ρε παλίκαρε, Γιάννη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Γιάννη. Μου έκανε εντύπωση Αργινή, να πούμε γιατί πήρα στην προηγούμενη εκπομπή κάποιος έτσι με χρωματιστά γυαλιά κομματικά και σε κατηγόρησε. Αν δεν αντέχεις κάποιον, να δεν τον ακούς. Ναι, είναι απλά τα πράγματα. Εμένα μ' αρέσουν, ναι, εμένα μ' αρέσουν αυτές οι αλήθειες που λες. Και η αλήθεια δεν έχει χρώμα, δεν είναι ούτε αριστερή, ούτε δεξί, ούτε τίποτα. Κρίμα ρε Απόστολε, κρίμα. Είσαι η καλύτερη κι εσύ και το Φιλαράκι και στη Λοθρένεια και παντού. Αλλά εμείς οι Έλληνες είμαστε underground. Το πνευματικό μας επίπεδο είναι πολύ χαμηλό. Για να καταλάβουμε τις αλήθειες που εκπέμπεται. Να είστε καλά. Έλα, εσύ είσαι Αποστολή. Εγώ είμαι, ναι. Είσαι ο Θεός. Είσαι Θεός, Κύριος καλοκαίρινος και δυστυχώς σε τέλος σαν το τέλος. Είσαι ο Θεός. Είσαι Θεός, ήλιος καλοκαιρινός και δυστυχώς σε μένα σαν μέρος. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι ρε φίλε. Τόσο μεγάλο δυναμικό που έχει η εκκλησία για πειραματόζα για το κορονοϊό, γιατί δεν τους βγάζουμε ρε φίλε να πούμε, να τους αφήσουμε να κολλήσουν, να τους πάρουν, να τους μελετήσουν, να βγάλουν το αντίδοτο. Α, για επιστημονικούς λόγους. Ναι. Δεν ξέρω, μήπως δεν το έχει προβλέψει η επιστημονική κοινότητα της εκκλησίας. Αυτό ίσως να το δούμε. Ο δόκτορ Πάτερ Αμβρόσιος, ξέρω εγώ. Αυτό. Ένας δόκτορας κάτι. Συγχαρητήρια για όλη τη δουλειά σου. Πραγματικά, συγχαρητήρια για όλη τη δουλειά σου. Τίποτα άλλο δεν έχω να σου πω. Σ' ακούω πολλά χρόνια. Πρώτη φορά σε παίρνω. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, πραγματικά. Καλησπέρα, Απόστολος. Ναι, ναι. Ποιος από όλους? Των Εθνών. Ποιος από όλους? Α, αυτά είναι μεγάλα. Λοιπόν, να σου πω κάτι, φιλαράκι. Συμπήρε μια τηγό που καταγράφει από την Άρτα. Έτσι. Λοιπόν, συμπήρε μια τηλέφωνο ναι. Και σου είπε ότι έχει πρόβλημα με τους αριθμούς. Τι πρόβλημα έχει αυτή με τους αριθμούς, δηλαδή? Με τους αριθμούς, ποιους αριθμούς? Με τους αριθμούς, με τους αριθμούς. Τους αριθμούς, α. Αχα, έτσι. Λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται αύριο στην Άρτα? Τι γίνεται αύριο στην Άρτα? Είναι αυτό που λέμε το Άρτα Αθήνα. Μπράβο, αύριο έχουμε γιορτή στην Άρτα, θα βγάλουμε την Αγία Θεοδώρα έξω. Έχουμε λιτανίες, θα μαζευτούν παπάδες, δεσποτάδες. Βεβαίως. Σχολεία, φιλαρμονικές, πανικός αύριο. Έχει και τίποτα παντόφλες, τίποτα κάστανα να προσκυνήσετε ή σκέτη? Όχι. Έχουμε κάτι κουκαλάκια, ρε παιδί μου, τα έχουμε σε κάτι ασημένια κασόνια. Κουκαλάκια όταν λέτε γκλάμερ, αυτό που πιάνει το μαλλί ή άλλα τη νυχτερίδα? Όχι, αυτά πια το μαγεί, ρε παιδί μου, αυτά που έμειναν, ρε παιδί μου, τέτοια πράγματα. Κατάλαβε τι γίνεται, όταν την έβγαλαν. Α, ιερά οστά, ιερά οστά εννοείται. Τι κοκαλάκια, κύριε, τι είναι? Τι είναι, κοτόπουλο? Σωστό ο Απόστολος. Λοιπόν, είσαι άρχοντας. Πάντως έχω ακούσει ότι αν προσκυνήσεις τα οστά, όπως και με τη Θεία Κοινωνία, δεν κολλάς κάτι. Ακόμα και ο προηγούμενος που προσκύνησε να ήταν άρρωστος, δεν είναι. Το οστό σώζει, ξέρω. Ο ιός ξεκίνησε από φτωχούς κομμουνιστές. Μας. Επειδή ξεκίνησε σε μια φτωχή επαρχία της κομμουνιστικής Κίνας. Ποτέ από πλούσιους δεν πρόκειται να ξεκινήσει κάτι κακό. Ακόμη και αν είναι κομμουνιστές αυτοί οι πλούσιοι, όπως είναι στην Κίνα. Θα περάσει ο κορονοϊός κάποια στιγμή. Δεν ξέρουμε τι θα έχει αφήσει πίσω του. Θα περάσει πάντως, θα τελειώσει, θα βρουν το φάρμακο. Θα φανεί στην πορεία. Τι θα μείνει μετά? Τι θα μείνει μετά είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Προφανώς δεν μπορούμε να το σκεφτούμε τώρα γιατί. Έχουμε άλλα να αντιμετωπίσουμε πριν από το μετά. Αλλά έχει αρχίσει να φτιάχνεται ένα πολύ ωραίο κλίμα, μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Θα ακούσουμε καταρχάς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι ξεκάθαρο ότι 2020 θα είναι μια διαφορετική χρονιά από αυτή την οποία προβλέπαμε. Και είναι επίσης βέβαιο ότι και δημοσιονομικοί στόχοι, οι οποίοι μπορεί να τέθηκαν σε άλλες συγκυρίως, ενδεχομένως να μην μπορούν να επιτευχθούν. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία όλοι θα λάβουμε υπόψη μας. Και αυτή τη φορά πρέπει και δημοσιονομικά και οικονομικά να αντιδράσουμε γρήγορα, ώστε να μην αφήσουμε αυτή την οικονομική κρίση να μας θυμίσει παλιές κακές εποχές. Το βλέπω το έργο. Θα τελειώσουμε με τον κορονοϊό, θα έρθει ένα μνημόνιο, θα το φέρει η κυβέρνηση δεξιά, θα ξεκινήσει αντιπολίτευση ο Τσίπρας τότε, πραγματική αντιπολίτευση, όχι το τωρινό. Θα αναφύγει το μνημόνιο, θα έρθει αυτός, θα κάνει σκληρή διαπραγμάτευση, θα φέρει τελικά μνημόνιο. Και θα πέσουμε από τα σύννεφα, θα μας βγάλει από το μνημόνιο που θα φέρει και μετά θα έρθει ένας άλλος. Αυτά που ζούμε δηλαδή τα τελευταία 10 χρόνια, πάνω που τελειώσαμε με τα μνημόνια, θα τα ξαναζήσουμε. Αυτός ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, και ο κύριος Σκυλακάκης, ο αρμόδιος υπουργός εκεί που χειρίζεται τα του προϋπολογισμού, τα οικονομικά. Περιγράφει ακριβώς που θα γυρίσουμε, μάλλον μόλις τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Αυτό, κύριε Υπουργέ, φέρνει πίσω και τα σενάρια μείωσης φόρων που έχουν εξαγγελθεί για το 20. Να σας το πω αλλιώς. Ναι. Πρέπει πρώτα να περάσουμε την κρίση για να εξετάσουμε πού θα έχουμε βρεθεί όταν αυτό ναι, θα. Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό το συζητάγαμε στην εκπομπή αρκετές φορές, το έχουμε πει μαζί. Μας λέγατε μέχρι τέλος Μαΐου να έχουμε μετρήσει και μετά θα τα πούμε. Ναι. Άρα περίοδο, θα πάνε πιο πίσω τα πράγματα. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή οι αγορές, που πάντα προεξοφλούν υπερβολικά, δείχνουν κάτι της τάξεως της προηγούμενης κρίσης σε πρώτη αντίδραση. Δεν το πιστεύω ότι μπορεί να φτάσουμε εκεί. Δεν είναι της του 8. Αυτό δείχνουν οι αγορές. Μπορεί δεν λέω ότι μπορεί να το προσεγγίσουμε. Λέω ότι οι αγορές που προεξοφλούν πάντα λάθος έχουν κάνει σοβαρή προεξόφληση. Φτάσουμε δεν είναι της κρίσης του 8. Αυτό δείχνουν οι αγορές. Ευτυχισμένο το 2008. 2008 είχαμε Καραμαλή που μας διαβεβαίωνε και άλογο Σκούφι που μας διαβεβαίωνε ότι όλα πάνε καλά και ότι η Ελλάδα είναι θωρακισμένη οικονομικά. Ξέρετε τι ζήσαμε. Τώρα έχουμε τούτους εδώ που μας λένε ότι όλα πάνε καλά και η Ελλάδα είναι θωρακισμένη υγειονομικά. Ας μην φανταστούμε και ας μην κάνουμε καμία απολύτως σύγκριση. Αν σήμερα, 1978, έφευγε από τη ζωή η Σοφία Βέμπο. Αγάπησα και χώρισα, μα όπου κι αν γυρνούσα, εσένα ζητούσα. Στα όνειρα τα χείλια μου, σε γύρευαν τα χείλια μου, σε γύρευε η ψυχή μου και πότε κρυφή μου. Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα, πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενα ένα καιρό. Μα πως φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω, γιατί να σε ξεχάσω ποτέ δεν θα βρω. Γύρε κοντά μου αγάπη γλυκιά μου, θέλω ακόμα σαν να σου πω. Πόσο φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω και πως να σε ξεχάσω που τόσο σ' αγαπώ. Άλλες εποχές, ο ήχος το υποδηλώνει αυτό, χωρίς έγνοιες, είχαν βέβαια τεράστιες έγνοιες, αλλά δεν είχαν αυτές τις έγνοιες τις παγκόσμιες που δεν μπορούμε να τις διαχειριστούμε. Ενώ τις δικές μας μια χαρά τα είχαμε λύσει τη δεκαετία του 50, του 60 τα θέματα. Με αυτά τα πολύ αισιόδοξα σας αποχαιρετούμε και την ωραία φωνή από κάτω και την ωραία μουσική από την άλλη εποχή. Σας αποχαιρετούμε, σας δίνουμε στο μαγκαζίνο, αλλά λίγο πριν τρίτο μέρος του λαού. Γεια σας. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Ο Γιώργης από τη Νέα Υόρκη, ο Τσαγάρης είναι. Τι κάνεις? Τι κάνεις, παιδί μου, στη Νέα Υόρκη? Πας καλά? Ρεπουμπλικάνος έγινες? Υπεραλιστής? Ρεπουμπλικάνος ποτέ. Βούτυξε μέσα στον καπιταλισμό. Τι δουλειά έχεις εκεί? Ήρθα να πάρω μια γεύση. Από τι, από δημοκρατία? Καλή ιδέα. Έλα, τέτοια δημοκρατία έχουμε και στην Ελλάδα τώρα. Έχει αλλάξει η ώρα εδώ στην ΕΠΤΕ και κατά λάθος έπαιρνε στην εκπομπή του προηγούμενου από εσά. Oh. Δεν ξέρω αν αυτός παίρνει κάτι. Δεν παίρνει, αυτό είναι το πρόβλημα. Θα έπρεπε να παίρνει κάποια ειδική αγωγή, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, όχι. Για αυτόν και για το Βελόπουλο και για ορισμένους άλλους ψεκασμένους. Είναι αυτό που λέμε ο Βελόπουλος και ο Φελόπουλος. Μπράβο, έχω ανακαλύψει μια καινούργια κεραλιφή, την οποία θα την ονομάσω για να τιμήσω και το χωριό μου, τις Βουκολιές της Άμμου. Την έχω ονομάσει Βουκολικών. Βουκολικών, έτσι λέγεται. Α, το Βουκολικών, ωραίο. Ναι, ωραίο. Το έχει και τραγούδι ο Μιλιώκας. Εγώ απ' τη ζωή πολλά κατάλαβα. Γεσούλα, τα τυρτύπια είναι η μάσα. Κι αν μην πλήξαμε πρόβατα κι γάλατα, άζωψη τη ζωή η παλιού παπέζα. Είναι αυτό που λέει. Επειδή όλη τη μέρα φτιάνει το τζοπάν, γενικά στο άρμεγμα κανένας δεν σε φτάνει. Hey, hey, hey. Και επειδή όλη τη μέρα φτιάνουν το τζοπάν, γενικά στο άρμεγμα κανένας δεν με φτάνει. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ωραίο, λοιπόν. Και τι έχει να πει κι άλλο? Ναι, αλήθεια, με την κεραλυφή τρεις φορές την ημέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και μετά δεν αφήνεις ό,τι κινείται. Ό,τι κινείται, καρφώνει. Α, πού αλήφεσαι? Πού αλήφεσαι με το Βουκολικόν? Παντού, παντού, σε όλο το δρόμο. Και στο πράμα σου? Ναι, παντού. Κάνεις προσευχή πριν και μετά, και μετά όλη μέρα. Προσευχή στα χείλη σου απάνω, κατάλαβα. Έφαγα τη γη να στον ακουμπάω. Σκίζω τα βουνά. Και παντού ρωτάω ποιος είναι τα μάτια που τα αγαπάω. Ποιος είναι τα μάτια που τα αγαπάω. Δηλαδή, για να καταλάβω, γλιτώσαμε από τους, πώς τους λένε, από τους αστυνομικούς τα πάνελ και γεμίσαμε παπαδές. Έτσι πάει. Το δόγμα Μητσοτάκη είναι τέτοιο. Θα πάει έτσι. Μπάτσο τράγω, μπάτσο τράγω, μπάτσο τράγω.